Pak i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 grudnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 3200 razy interweniowała Straż Pożarna w czasie trzech dni świąt. W pożarach zginęło 10 osób. Jedna osoba zginęła w strzelaninie na terenie fabryki słodyczy w Moskwie. Dziś na wschodzie Ukrainy ma odbyć się największa w historii konfliktu w Donbasie – wymiana jeńców. 3200 razy interweniowała Straż Pożarna w czasie trzech dni świąt. Strażacy wyjechali do 720 pożarów. Zginęło w nich 10 osób, a 29 zostało rannych. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak, przyczyny są cały czas ustalane. Trudno w tej chwili mówić o przyczynach tych tragicznych pożarów, natomiast najczęściej o tej porze roku do pożarów w naszych domach, w naszych mieszkaniach, gdzie czujemy się najbezpieczniej, dochodzi wskutek niewłaściwej eksploatacji lub wad urządzeń grzewczych, elektrycznych lub gazowych. A w analogicznym okresie zeszłego roku doszło do 723 pożarów, w których zginęło 8 osób, a 45 zostało rannych. Udało się już przywrócić normalny ruch na drodze krajowej nr 86 w Będzinie. Rano doszło tam do karambolu z udziałem 15 samochodów. Zablokowana była jezdnia w kierunku Częstochowy. W chwili wypadku na drodze panowały trudne warunki. Kierowcy jechali we mgle i na oblodzonej nawierzchni. Jedna osoba zginęła, gdy były właściciel fabryki słodyczy w Moskwie otworzył ogień na terenie zakładu. Według mediów w wyniku strzelaniny 3 osoby zostały ranne. Były właściciel pokłócił się z obecnym kierownictwem, chwycił za broń i oddał kilka strzałów, raniąc ochroniarza, który zmarł z powodu odniesionych ran, twierdzą prokuratorzy. Jak donosi agencja Associated Press, w styczniu ma ruszyć postępowanie upadłościowe fabryki, na terenie której doszło do strzelaniny. Na wschodzie Ukrainy ma odbyć się największa w historii konfliktu w Donbasie wymiana jeńców, zapowiedziały ją ukraińskie władze i wspierani przez Rosję separatyści. Ukraina ma wydać bojówkarzom 306 aresztowanych separatystów. Z więzień bojówkarzy do domów wróci 74 Ukraińców. Wymiana odbędzie się w formacie 4 separatystów za jednego Ukraińca. Operację anonsowali ukraińscy przedstawiciele trójstronnej grupy kontaktowej. Potwierdzili ją też wspierani przez Rosję bojówkarze. Wczoraj z rodzinami osób przetrzymywanych przez separatystów spotkał się ukraiński prezydent. Zapewnił, że uwolnieni z niewoli u separatystów otrzymają pełną opiekę lekarską. Petro Poroszenko zaznaczył, że wymiana jeńców doszła do skutku dzięki długotrwałym wysiłkom ukraińskich władz. 74 osoby, które mają być uwolnione przez separatystów, to nie wszyscy jeńcy przetrzymywani przez bojówkarzy. Według ukraińskich szacunków w więzieniach separatystów znajduje się 170 ukraińskich obywateli. Wymiany jeńców między stroną rządową a separatystami nie było już od ponad roku. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 41% Niemców wierzy w powstanie wielkiej koalicji CDU, CSU i SPD. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut YouGov na zlecenie agencji DPA. 13% uważa, że Niemcy będą rządzone przez chadecki rząd mniejszościowy z Angelą Merkel jako kanclerzem. Natomiast co czwarty pytany stwierdził, że rozmowy nie przyniosą rezultatu i odbędą się nowe wybory. Z tych samych badań wynika, że obecnie 47% Niemców nie chce, aby Angela Merkel rządziła pełną kadencję. Zdaniem tej grupy Angela Merkel powinna sama zrezygnować z funkcji przed kolejnymi wyborami w 2021 roku. Merkel po wygraniu przez CDU tegorocznych wyborów parlamentarnych zapowiedziała, że będzie kanclerzem pełną kadencję. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. 7 stycznia rozpoczną się pierwsze rozmowy na temat możliwości utworzenia wielkiej koalicji. Wybory parlamentarne 24 września wygrali chadecy z Angelą Merkel na czele. Aby utworzyć stabilny rząd, muszą szukać koalicjantów. Pierwsza próba zbudowania koalicji z Zielonymi i FPD zakończyła się fiaskiem. To był serwis Trójki. A w całej Polsce dość pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. W Karpatach przelotne opady śniegu, w Bieszczadach także deszczu. Na południu porywisty wiatr osiągający wysoko w górach do 120 km na godzinę. Od 3 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i nad morzem i 9 na Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

miłych samotności, strzępkach la, la, la, la, la, wszystko mam. Nie prosiłam, mam, wszystko mam. Nie oczekując niczego dostałam. Na krzywy ryj załapać się mogłam tylko ja. Nie prosząc dostałam i wszystko mam. Na krzywy ryj, taki tytuł nosi ta piosenka zespołu Micro Music z płyty Tak mi się nie chce. Płyta ukazała się pod koniec października. To jest trzeci singiel z tej płyty i jeszcze Państwo dzisiaj tę piosenkę w Trójce usłyszą, bo to jest nasza piosenka dnia. Zaśpiewała Natalia Grosiak, a teraz zaśpiewa Mark Bolan i T-Rex. Is it true? To był rok 1972, kiedy ta piosenka się ukazała. Metal Guru, T-Rex. 17 minut po 11. Sponsorem audycji jest PZU. A nóż widelec. Katarzyna Pruchnicka. Dziś po obfitym świątecznym biesiadowaniu zaproponuję Państwu coś lekkiego. Pasztet z soczewicy od Patrycji Doleckiej. Z czerwonej soczewicy, nie trzeba jej moczyć, bardzo szybko się gotuje. To jest bardzo pożywne i dobroczynne białko dla nas, roślinne. I jak się odpowiednio przyprawi, to jest przepyszna. Więc najpierw płuczę soczewicę pod bieżącą wodą na sitku. Chodzi też o fityny i o to, że może na tych kaszach i strączkach są jakieś tam z tych manufaktur, gdzie się to przetwarza, jakieś pyłki, takie rzeczy, które lepiej po prostu wypłukać. Więc wypłukać, zalać wodą, niewiele ponad poziom tej soczewicy i nie rozgotować na taki krem, żeby ona została jędrna. Bo czerwona soczewica rozgotowuje się bardzo, bardzo szybko. To jest 10-15 minut? 8-10, to zależy. Więc jak już ta soczewica się gotuje, dochodzi, to w tym czasie przesmażam sobie cebulkę na oleju rzepakowym, zimno tłoczonym, z odrobiną soli, tak żeby ona była lekko złoto-brązowa i wtedy nabiera takiego pysznego smaku. Przerzucam to wszystko do malaksera, dodaję ocet balsamiczny, majeranek, można dodać suszone pomidory, czy jak się ma pod ręką, troszkę jeszcze czegoś ostrego, czyli na przykład albo tabasco, albo chili powder hot, albo zwykłego pieprzu cayenne. Miksujemy i już jest. To jest po prostu błyskawiczne. Nic nie trzeba zapiekać. Do takiej kanapki z pasztetem warto dodać coś, co będzie chrupało na przykład. Co byś położyła na taką kanapkę z pasztetem? Kojarzy się ogórek kiszony. Tak, ja bardzo lubię ogórek kiszony, małosolny, korniszon. To jest ta sekcja ogórkowa, bardzo, bardzo przydatna do pasztetów. Lubię rukolę, kiełki. Lubię pod spód tego pasztetu położyć awokado. Pomidor oczywiście, jak najbardziej. Wszystkie pikle, dynia marynowana również bardzo dobrze pasuje. A takie kanapki, a raczej małe kanapeczki mogą być doskonałą sylwestrową przekąską. No a jak już jesteśmy przy sylwestrowych, balowych przekąskach, to najlepsze są te, które możemy zjeść jednym kęsem. Małe kanapki to pierwszy pomysł. Świetnie sprawdzają się do nich pasty i pasztety. Mogą być warzywne pasztety, ale fantastycznym jest bardzo gładki i kremowy z wątróbek drobiowych. Nie trzeba go piec. Proszę poszukać w internecie, na pewno Państwo znajdą jakiś dobry przepis. Doskonałą podstawą balowych przekąsek jest również ciasto francuskie. Możemy je zawijać albo skręcać w świderki z cienkimi plastrami boczku. Można ukręcić z niego rogaliki i nadziać na przykład czymś słodkim, czekolada, dobra konfitura. Można ciasto francuskie lekko rozwałkować, pociąć w kwadraty, a na nich poukładać to, co najbardziej lubimy. Doskonałe będą różne pyszne sery i tak do koziego. Tu klasyk, polecam buraki i sos, taki gęsty sos z octu balsamicznego. Sery pleśniowe i konfitura z cebuli, to duet doskonały. Świetnie na delikatnym cieście francuskim sprawdzą się też fileciki anchois, suszone pomidory, oliwki w całości albo w postaci tapenady, zioła, pesto, plasterek szynki parmeńskiej albo na przykład cieniutki plasterek wędzonego boczku. Można tak wymieniać i wymieniać. Proszę jednym słowem położyć tam wszystko, co Państwo lubią. Niech smaki będą intensywne i zróżnicowane. Mam nadzieję, że zainspirowałam balowo. Miłej i smacznej zabawy zatem Państwu życzę. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. A życzyła i polecała oczywiście Katarzyna Pruchnicka. polskieradio.pl /trójka to adres, który ja Państwu polecam, bo tam w zakładce audycje między innymi wszystkie przepisy cyklu Anusz Widelec. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. LED TV 43 cale LG, za który zapłacisz 1281 zł i 55 groszy. RRSO 0%. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Jeszcze tylko 5 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład Philips 32 cale za 699. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD. Taniej o 1200 zł. Włączaj. niskie ceny. Media Expert. Już od jutra w Lidlu Sushi Box 30% taniej, 6,99 za opakowanie. Oraz kabanosy Peacock 120 gramów, 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Drugi produkt 50% taniej. Lidl, co tydzień coś nowego. A co tu się wycina? Ścinamy ceny na maksa. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dancing the dark. To Cukero i Randy Crawford, Diamante. Za chwilę nauka słuchania. Michał Margański już za szybą, jeszcze nie w studiu, ale zanim się pojawi w studiu, to my jeszcze zajrzyjmy do zestawu do głosowania Terrific Sunday. Terrific Sunday i Bałtyk w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. W morzu nie ma fal, ale może są syreny. Być może. Dzień dobry, witam Państwa. O syrenach za chwilę. Momencik, ja jeszcze muszę Cię przedstawić. Michał Margański, dzień dobry. Tak, oczywiście, dzień dobry. Przed nami Sylwester, potem karnawał. Szykuje się zatem sporo imprez, w trakcie których będzie z pewnością głośno. Zdarzy się pewnie, że w trakcie takiego karnawałowego szaleństwa wybiorą się Państwo gdzieś na jakiś koncert albo do klubu. Tam także będzie można dostać mocno po uszach. Jest jednak na to sposób, aby bębenki nie bolały, żeby nic nie piszczało i żeby muzyka brzmiała nam pięknie i kto wie, może nawet do późnej starości. Nauka, słuchania. To teraz może się wyjaśni jeszcze, dlaczego zapowiadałam, że dzisiaj w nauce słuchania będzie coś o syrenach. Oczywiście, że się wyjaśni, ponieważ ta koncepcja jest właściwie tak stara, jak Odyseja Homera, gdzie w 12 księdze piękne syreny, piękne syreny. O, do czasu, do czasu. No, myślisz? Piękne i groźne. Wabią marynarze cudnym śpiewem, no a ci zasłuchani prowadzą swoje statki ku rozbiciu. Na skałę. Chcąc uniknąć katastrofy, Odyseusz każe siebie przywiązać do masztu, a marynarzom zalepia uszy pszczelim woskiem, co powoduje, że nie słyszą muzyki mającej w tym wypadku bardzo zgubne skutki. Zgubne skutki może mieć także przyjęcie podczas koncertu czy czy wybuchłej nieopodal petardy nadmiernej ilości decybeli, które mogą uszkodzić słuch. I aby ocalić muzykę i cieszyć się nią jak najdłużej, no oczywiście nie będę namawiał Państwa do zalepienia uszu woskiem, a raczej do zainteresowania się zatyczkami, które w swej najbardziej zaawansowanej postaci działają jak gałka we wzmacniaczu. Wkładając je do uszu, najzwyczajniej ściszamy to wszystko, co słyszymy. Są to jednak drogie ochronniki zawierające w sobie przeróżne filtry i całą najnowszą technologię. Te zatyczki często robione są na zamówienie, łącznie z tym, że naszej małżowinie usznej robi się odlew. Powiedziałbym nawet, że są to swoiste instrumenty dające możliwość swobodnej komunikacji z otoczeniem. No ale koszt takich zatyczek jest spory, ponieważ trzeba za nie zapłacić najmniej kilkaset złotych. Są oczywiście znacznie tańsze rozwiązania, które owszem chronią słuch, no ale nie dają komfortu takiego słuchania. Przedstawiam Państwu symulację najtańszych piankowych stoperów. A czyli to nie wosk jednak, tak jak nie, w Odysei. Nie, to nie wosk, ale wosk też jest sposobem. Można też watę z kremem zastosować i użyć. Będzie działało to wszystko bardzo podobnie, ale takie zatyczki i takie sposoby nie dają pełnej satysfakcji słuchania. Muzyka brzmi trochę jak za mgłą. Gdzieś pouciekały nam wysokie częstotliwości, zatem podejrzewam, że podświadomie prędzej czy później sami zrezygnujemy z takich zatyczek, mimo wiedzy, że słuch należy chronić. Zatem podobnie jak w przypadku słuchawek, warto zainwestować te kilkaset złotych i kupić profesjonalne zatyczki z filtrami, które spowodują, że będziemy chronieni, ale też spowodują sytuację, że zjemy ciastko i będziemy je mieć. I wracając do syren z Odysei, będziemy je słyszeć i będziemy mogli rozkoszować się ich pięknym głosem, ale nasz statek nie pójdzie na zatracenie i nie rozbije się o skały, czyli będziemy takim Odyseuszem trochę przywiązanym do masztu. Podczas wyprawy na koncert czy imprezę sylwestrową organizowaną gdzieś w mieście, ale również w domu, warto także pamiętać o wpływie alkoholu na słuch, który nie dość, że chemicznie go degeneruje, to jeszcze powoduje sytuację, w której najzwyczajniej chce nam się słuchać głośniej, głośniej i głośniej. No i pod wpływem nie zwracamy uwagi na to, jak mocno jesteśmy atakowani głośną muzyką. No a ta dociera do nas przecież nie tylko przez uszy, ale również przez kości czaszki. Zatem poza samymi zatyczkami ważna jest też świadomość. Przed chwilą piankowymi stoperami ochroniliśmy słuch, tymi najtańszymi, które można kupić za kilka złotych, ale doznania akustyczne wcale nie były tych najwyższych lotów, no i chyba nie można tego tak zostawić, zwłaszcza, że był to jeden z pięknych przebojów grupy Moloko. Moloko! Wymieniamy zatem te piankowe na profesjonalne i przywołujemy The Time Is Now, zarejestrowane w 2003 roku w trakcie koncertu w Brixton Academy. Time is now. Moloko. Ale jest cudowna Rosie Murphy na koncertach. To se Nevrati. No to nie, ale solowo Nevrati, jeszcze ją można Nevrati zobaczyć. Też słuch, jeśli o niego nie. Ale myślę, że wrati ten temat w nauce słuchania, bo to temat ważny. Ja sobie właśnie uświadomiłam, jak głośno słuchawki moje są ustawione. Wszystko tutaj jest w głowie, naprawdę. Od 9:00, ale co ja na to poradzę? Ja jak Tytus w komiksie muszę mieć muzykę prosto w uszy. No i też tak lubię, jak mi drży. Naprawdę. Michał Morgański, do usłyszenia. Do usłyszenia. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Wyglądał jak nasi synowie, zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać gdzieś na koniec świata.

świątecznych potraw. Wiatr wieczorami niósłby po mieście pieśni grane w dawnych wiekach. Byłoby lato 1910, za domem by szumiała rzeka. Widzę tam wszystkich nas idących brzegiem, mnie żonę, dzieci pod cieszyńskim niebem. Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. Przy okazji przypomnę, że Jaromir Nohawica jest w zestawie do głosowania i zresztą głosują na niego państwo, bo zajmuje dwa miejsca na podium, a to oczywiście był Artur Andrus i Cieszyńska. Teraz będzie Ania Dąbrowska z nową piosenką. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam. Nęci dystans wysokich mur.